ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيد بني آدم سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن أبو الفيوضات الربانية صاحب الختم المحمدية أبو الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام تقي الدين الحافظ عبد الغني عبد الواحد المقدسي رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. منى عن عائشة وعن جلنة عائشة رضي الله تعالى عنها انها قال ندف واخنا كان نكون رسول الله نول يال لي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل بدان سانغ من الجنابه تي جنابه نونم بدان سانغ تي سبب جنابه غسل دا ندخس يديه نياري لخم وتوضا نونم ثم توضا وتوضا تي نسخه بي وتوضا بن تي روايه حديث بي نمو نيك تي صحيح البخاري رحمه الله ثم توضا توب مجاب وضوءه ak jappam li salati neul julli wala japp gi mu daan japp buy julli summa top nak ikhtasala mus sangu summa nak yu khallilu mu dadi wala summa ikhtasala top mu rahasu summa top nak yu khallilu mu dadi khall bi yadehi ci ñaari loxom yi sha'ruhu kawarami karawami hatta mbete iza vanna mu njorto annahu nako mom kat qad arwa manam feñal na ubina basharatuhu deram afada nak mu dadi soti alayhi ci kawam manam mu soti ci kaw bop bi alma ndokh mi salasa marrat ñetti yon suma top nak rasala mu dadi rahas nak sa'ira jasadihi li dess nak ci yaramam manam hadith bi mom hadith Aisha radiyallahu ta'ala anha nga xamantene mom la Imam Al-Hafiz Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala indi ngir leral ci manam melo yi nga xamantene ñom ñoy melo yi sangu farata niki nonu manam hadith bi ak ñaari hadith yi nga xamantene ñom ñoy ci teggu hadith yoy ñoy hadith yo xamantene ñaari jekki ñoy hadith ay Aisha radiyallahu ta'ala anha niki nonu benen hadith mom moy hadith yaay Maymunata bint al-Haris al-Hilali radiyallahu ta'ala anha wa ardaha mom ñom ñaar ñep dañuy melal manam wala ñaari hadith yep ñet hadith yep dañuy melal sang ay melo ci sang gi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don sango ci janaba lol motax mu dadu ko indi fi mun ya Aisha radiyallahu hadith bi nak hadith ya Aisha bi radiyallahu ta'ala anha mom moy hadith la bo xamantene ñaari imam yi Imam al-Bukhari ak Imam Muslim rahmatullahi alayhima niki nonu yenen imam yi nga xamantene ay borom ay imam hadith lañ niki nu mel nek manam borom sunan yi manam bonum sunan al-arba'a mu Imam Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ibn Majah rahmatullahi alayhim ak ñeneen ak ñeneen ci borom xam xam hadith yi nga xamantene dañuy yitte wo di solo hadith yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ñom lu ci upp ñom ñep danaka indi nañ ko ngir waaw manam am solo gi nga xamantene mom la hadith yi am solo mo xam hadith bi la wala hadithu yaay Maymuna radiyallahu ta'ala anha bi tamit ñoom ñepp dañ ko bokk ndo solo do inde ndo ko ci sen tere ngir wel melo gi nga xamantene mom moy melo sangay yenenbi sallallahu alayhi wa sallam yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha kon mom solo na hadith bi ni kon muy hadith bi Imam al-Bukhari ak Imam Muslim rahmatullahi alayhi ma bokk nañ ko solo waye riwaya bi nga xamantene mom lañu am ci baat yi nga xamantene mom lañu jang mi nga xamne mom mo nek ci am datul ahkam koku baat la yo xamantene al imam abu abdullah muhammad ibn isma'il al bukhari rahimahullah mom rak mom moko indi ci hadith ci sahiham amma imam muslim rahimahullah ci yeneene baat la ko inde waye dañ kon imam al bukhari dafa wax ne hadathana abdan mom moko solo manam mom al marwazi dem do kon marwa manam marwa manum fele ci khurasan ñom ñok mom moko solo muné qala akhbarana fo fek mu akhbarana abdullah muné abdullah mo ñu netali fo fek nak abdan ben abdan rek mom mo am ci sax ci kutubu sita jurom ben téré abdan bi rek mom mo fi exister niki non abdan nak mom moy ki nga xamantene mom moy solo ci abdullah ibn mubarak manam motax fuñu gëfo gisé abdan mudadi wa akhbarana wala hadathana abdullah manam abdullah bobu ibn mubarak la ci dublu al marwazi rahimahullah nga xamne imam bu mak la nga xamantene imam bok mom mo nekkon imam maro ci xam xam hadith ak xam xam fiqh rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a niki nonu ci walu tasawuf tamit non la ci nekkewon ku ragneeku rahimahullah munekon akhbarana munekon abdullah mu abdullah ibn mubarak an hisham ibn urwa muy jele ko ci hisham ibn urwata mu jele ko ci an abih mu jele ko ci bayam te mom moy urwata ibn zubayr am hisham ibn urwa nak mom ku ragne ko won la ci xam xamu hadith ak xam ci xam xamu hadith rawatina ci hadith yi nga xamantene dañ koy jëlé ci Aisha radhiyallahu ta'ala anha mom bokkon na ci borom xam xamu Madina yu maki nga xamantene ñom ñoo solo hadith yenenbi sallallahu alayhi wa sallam te ñom ñoko jangal bi xed yi manam niki non Imam Az-Zuhri rahimahullah berina lum daan solo ci mom hadith niki non nak manam Hisham ibn Urwa bayam mom Urwata moy Urwata ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhum wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in ñom Imam Urwata ibn Zubair radiyallahu anhuma mom solo na manam mom du sahaba waye tabi'i la bi muy ñew bi muy gëna aduna tuti le yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa gën aduna ñu tek ci tuti rek mom mu daldi gëna aduna lool mom motax du sahaba mu daldi mu jël nek ci tabi'i waye amma magam mok Abdullah ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhuma mom sahaba la di doomi sahaba bok ci abadilatul arba'i radiyallahu ta'ala anhum kon Urwata ibn Zubair bi mom papa moy Zubair ibn al-Awwam nga xamantene mom moy khawariyul umma comme niko yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxe amma ki nga xamantene mom moy yayam nak mom moy Asma bint Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhuma mom manam Asma doomu Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma kon Urwata ibn Zubair jeelna tantam Aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qalat mudari waxne kana nekon rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam iza tasala budan sangu min al janaba ci janaba ghasala day rakhas yadayhi ñaari loxom yi wa tawadda'a mudadi japp nak wudu'ahu japp nga xamne mom lay japp li salatu bu waray julli summa top nak ihtasala manam ihtasala fi li nga xamantene mom la ñewé ci benen riwaya bi moy summa ghasala farjahu manam moy dafa rakhas peyum manam moy dafa rakhas li nga xamantene mom moy awra bi ci yaramam summa top nak yu khallilu mudadi khall bi yadayhi man summa ihtasala safula top nak mu dadi duggu ci cangay li wa kay summa ihtasala top nak mu duggu ci cangay li legi nak muy wax nan lay sango nak mu na summa top mu na yu khallilu da fay mu khall bi yade yi ci ay loxom njaar ak ñaari loxom yi sha'rahu kawrami hatta mbete iza dhanna mu jortu annahu nek mom kat qad arwa basharata manam ubina yoon ngir karaw ngir manam ngir yaramam bi manam ngir deru bop bi afada mu daldi bebbal nak alayhi ci kawam alma ndokh mi salasa marratu ñet yon suma top nak ghasala mu daldi rakhsa rajasabihi li dess ci yaramam bi lol mom moy hadith bi nga xamantene mom la mom moy Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala solo amma hadith bi nga xamantene mom la Imam Muslim rahimahullahu ta'ala solo te bu jege bi mom dafa wax ne hadathana yahya ibn yahya at-tamimi mun yahya ibn yahya at-tamimi rahimahullah neena hadathana neena hadathana abu muawiya neena abu muawiya moko netale an hisham mu jele ko ci hisham ibn urwata mu jele ko ci urwata ibn zubair radiyallahu ta'ala anhuma comme ni nga xamantene non lañ ko waxawon ci jotay yewesu manam hadith ya Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom lañu mujjé gis mom moy hadith bi yenen bi mu wax nan uti rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi sabiyin fa bala ala thawbihi fa da'a bima in fa adba'ahu iyyahu bogo hadith bi nga xamantene mom lañ koy gis gisone nañ ni ya Aisha radiyallahu ta'ala anha lu upp ci haditham yi nga xamantene daf koy solo manam nikti mi ngi jaare ci yoonu Hisham ibn Urwata mu jele ko ci baye mu jele ko ci tantam ya Aisha radiyallahu ta'ala anil jami' kon manam Urwata ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhuma bok na ci manam fuqaha as-sab'a jurom ñaari fuqaha yu mak yi nga xamantene ci jamono tabi'i ñom ñoo doon jangal julit ñi sen xam xam ci walu fiqh ñom ñoo leen doon ubbe ci diina borom subhanahu wa ta'ala ñoo leen doon jangal lan moy manam sunna ak doxali ñu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam fuqaha as-sab'a yoy jurum ñaari Urwata ibn Zubair bi ci la bokon radiyallahu ta'ala anhuma non mom mo jele ci Aisha radiyallahu ta'ala anha muné kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mun ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam nek na idha qasala min al-janaba sudan sangu ci janab tukki ci janaba neena rasala yadayhi da dan raxas ñaari loxom yi neena bu raxase nak ñaari loxom yi muna summa yufrihu bi yamin yafrahu bi yamine muna top nak mu sot ndox bi ci ndey joram neena wa ghasala farjahu bi shimali neena mu dadi raxas li nga xamantene mom moy peum moy awra ye liko wor mu dadi koy raxas nak manam ak loxo chamo ñam neena nak summa tawadda wudhuhu lis sala neena sup top nak mu dadi julli mu dadi japp li nga xamantene mom moy japp li ñuy japp buñu waré julli mune summa nak mune top ginnaw gi nak mune yu khallilu bi yadayhi usul sha'ra mune bu kon mu khall nak ci loxom yi mune nak usul li nga xamne mom moy ciosanal manam fi nga xamantene mom moy saxwayu karaw yi neena nak hatta idha istabra mune mbete nak nga xamantene nak ubeeku na nak legi ba nga xamantene bu ci sorte ndox mu mën ci adal neena nak summa afada alayhi al-ma'a thalatha marratin neena top nak mu dal ci sorti ndox nak ñu manam bubul ci ndox mi ñett yoon neena nak summa ghasala sa'ira jasadih top nak mu dal raxas li nga xamantene mom mo def ci yaramam kon hadith bi lool mom mo riwaya insha Allah ta'ala riwaya nga xamantene mom la imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhima solo manam solo hadith bi kon hadith bi comme ni nga xamantene non lañ ko mëna gisé té non lañ ko mëna sétlo ñun ñëpp moy di day jangale ana nakala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don jappo ci riwaya muslim bi ci jeexatal bi dani summa ghasala rijlayhi top nak mu dadi raxas tank ñaari tankam yi manam mu mujjii raxas ñaari tankam yi kon lool manam mom moy ci riwaya muslim bi wakay legi kon comme ni nga xamantene non lañ ko mëna gisé suñu hadith bi ni daf ñuy day jangale nakala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don sango farata mi nga xamantene bu joge ci janaba lool mom légi li nga xamantene insha Allah ta'ala ni ñi def moy dañuy def comme ni nga xamantene non lañu def won bi nga xamantene mom lañuy gis walu njapp manam walu bi nga xamantene dañuy gis walu njapp moy di dañoo jangal dañoo waxone dafa am ñaari xéetu njapp moy lo xamantene dañuy wax sifatu ijza'i ak sifatu kamal mu am melo wo xamantene moy melo mat ak melo wo xamantene manam sifatu ijza' moy melo wo xamantene day doy manam lolu boko defé rek dañuy wax na japp nga niki nonu amna melo wo xamantene mom tagit sifatu ijza lil ghusl la manam sifat melo la wo xamantene boko defé rek manam dañ nan ki nak sangu na farata lolu moy li nga xamantene moy li gëna neew luñu mëna def ngir ñu mëna wax ne yow kat sax sangu farata wërna mu am nak sifatu kamal mu am melo wo xamantene melo mat la bobu nak insha Allah ta'ala dañu ñu gëna yaatal melo wu mujju wi te mom moy melo mat wi ci buñuy gis hadith yaay maymunata radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom moy ñew manam moy ñaarel hadith ginnaw suñu hadith bi insha Allah manam kon ñu ñëkke kon manam ci suñu jotay bi ni melo yi nga xamantene mom moy melo yi nga xamne mom moy melo mat wi manam moy da ngay dindi lepp lo xamantene manam sobe la bu nekk ci sa yaram bu ko defé lepp lo xamantene mën na téré ndox mi yek ci sa kaw yaram rek nga daan koy dindi so paré nak manam ginnaw bi nga xamantene yene nga dugg ci julli ci dugg ci manam yene nga sangu farata ngir yeketi toj wala bok leneen lu melni mom insha Allah li aju ci yene ji dinañ ci yex buñu yexé ci masala yi nga xamne mom lañu jangé ci hadith bi waye ala kulli hal duggal nga sa yene ba nopi nak soti nga sa yaram bi yep ba lepp toy ndox fo meuna tambalé bi ngay tambalé rek waye yene nga ba nopi soti nga sa yaram bi yep ba fepp fo xamantene manam yaram la wala karaw la ndox mu dugg na ci lolou manam bu boba dañu nan kon yow sangu nga farata gu mat legi mu am ay tekantal yo xamantene nak amna ci bir ngiri am ño xamantene galox ndiko serax ndiko dañ ko bolé ci faratay am ño xamantene bolé wuñ ko ci te lolou insha Allah ta'ala moy li gëna wër comme ni nga xamantene dinañ ko gis insha Allah ta'ala ci masala yi nga xamantene mom lañuy jàngé ci hadith bi legi nak mu daal kon lolou mom moy melo yi nga xamne mom moy melo mat kon suko defé manam nit ki bu fekkentene dugg na ci geej dadi dugg fofu dadi ray yaramam mu ray li nga xamantene mom la fofu la loxo bi meuna yam lool boba dañ nan sanguna farata lool moy li nga xamantene manam mom moy li gëna manam mom moy sangu farata gi gëna tuuti wala bok nga tok chasse bi tim la rek nga dadi sorte ko acca mu dadi sorte ci kaw bo wacc ci suuf fepp dadi toy bo fepp ko xamantene manam ak rukku la bo xamantene nek na ci yaram bi rek ndox mi duggu na fa boba dañ nan tamit yow sangu nga farata mu am ay tekantal yo xamantene insha Allah yo xamantene dinañ ko gis buñu yexé ci biir masala yi nga xamne mom lañu wara jàngé ci suñu hadith bi ñu wara né insha Allah ta'ala. Légui nak mu daali def biir bi nga xamantene mom moy laaj bu ñëkk bi ana ban buntu ana lan la askanonté manam suñu hadith bi ana lan la askanonté ak buntu bi nga xamantene mom lako al imam al hafiz abdul ghani rahimahullah ta'ala dugal te moy babul janaba ak ci benen riwaya ci yeneen no saxi manam ci yeneen edition yi babu tudde ko babul ghusl minal janaba manam buntu cangay janaba wala buntu janaba manam bu boba dañ nan la ginnaw bi nga xamantene al imam al hafiz abdul ghani rahimahullah ta'ala indina hadith bu wonane nikki bu amé janaba du ci sasi la wara sango manam ak cangay du ko war ci sasi manam cangay dafa am ay condition yo xamantene yoy la koy waré té lolu gisoon nañ ko ci suñu hadith bi nga xamantene mom lañu wésu lolu manam ginnaw bi mu indel arté bu mel nonu di ci léral walu gogou mu dadi indi nak benen hadith bi nga xamantene nak legui mom moy hadith bi ci teggu ngir wona nak ana legui kon suma bëgge sango farata nak ana nan lay sango farata manam laaj bi moy ana nan la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam nan la don sango mom sango farata bi manam sango farata nak manam dañ koy wax muy sango janaba waye sango bi nga xamantene mom moy sango janaba bi mom moy sango bi nga xamantene mom lañuy sango itam bu fekenteene manam jigen ji dafa gis mbeureug ba nopi wala bok mu gis geusine ba nopi wala bok manam nit ki wara sangu aljuma wa bepp xet dal bo xamantene lepp lo xamantene warna sang warna dana waral ak sangu comme ni nga xamantene insha Allah ta'ala dinañu ko gis ci yi nga xamne ci hadith yi nga xamantene ñom ñoy ñew ci karam dinañu gis ana yan ñoy yi nga xamne ñom ñoy waral sangu way mbollem manam ñi nga xamantene ñom ñoy borom xam xam yi rahmatullahi alayhim amna lo xamantene deppoon nañ ci mom moy sangu farata mom day war sa yu sabab bi amé sangu farata mom day daali war bala nga julli légui nak sabab yi yoyu lañu wouté waye sangu gi mom wouté wuñ tamit ci né yaram bi yépp dafa wara mat manam ndox mi dafa wara yexi ba ci yaram bi yépp manam fepp fo xamanté comme ni nga xamanté né dal non lañ ko waxa won sang lool mom wouté wuñ ci kon manam mu néw kon lool bu boba nak dañuy gis né askanonté na bu baax ak buntu bi nga xamanté né mom la nek manam di jangale ana nakala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don sango farata al imam al hafiz abdul ghani rahimahullah munan wa an aisha manam wa batay mangi lay indil ay hadith yo xamantene hadith yenente bi la sallallahu alayhi wa sallam di jangale manam ana lan mom moy li nga xamantene mom mo aju ci ay masala yi manam ak cangay bo xamantene liko waral mom moy janaba manam kon mang la ci jangal batay di jele ci aisha يا عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت نرفع وحنا كان نكون رسول الله دول يالله صلى الله عليه وسلم كان ما نم كان فوق ما نم كان داي تكتله ما نم داي تكتله تنبير مي دفع صح تدفع يوي ما نم دفع نك لو خمنتي نكونتينيتي له ما نم ممل نم دفع سر لو أجدندو ينتي بي صلى الله عليه وسلم ما نم بيمكو سر لو نك légi mu xol ana nakala yenente bi don sango farata sallallahu alayhi wa sallam diru li nga xamantene mom la nekkon ak mom ya aisha radhiyallahu ta'ala anha te bokku na ci li nga xamantene mom moy wanene lol da ko yag setlu manam moy hadith bi nga xamantene mom moy teggu ci suñu hadith bi insha Allah te mom moy dafa wax ne kuntu aghtasilu ana wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min ina'in wahid naqtarifu minhu jami'a man ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ dan sangondo ci ben ndap bu ko defé ñun ñaan ñepp ñuy asando di tibando manam loolu day ti manam té loolu manam yag gi nga xamantene mom la ko yag def nak muy xol ci la doon jaaré di sétlo ana naka la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon def bu ko defé mu ñew jangal ñuko xéet wi loolu amna lo xamantene mat na bayyi xel mom moy di képp ko xamantene da ngay nekk ak manam mom manam yaay aisha radhiyallahu anha ak jigen ñi nga xamantene ñom ñoo melni ñom de duñu xaar ba geer ba seen jëkkeer genn aduna ñuy doga xol na ana naka lañuy jappo ak ana naka lañuy sango farata lool du musibe la bo xamantene yalla nañ ci yalla musul ala kulli hal manam li nga xamne mom la ci djublu mom modi daño war di bayyi xel manam ni ana naka la yenente bi sallallahu alaihi wasallam don doxale ci bir kërëm bu ko defé ñun itam ñuy doxale nonu ci suñu bir kër manam di bayyi xel itam ana naka la manam ana naka la buñu gisé manam ñi nga xamné ñom ñoy borom xam xam yi nga xamné dañuy jëfé sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko défé ñu xol leen tamit di sétlu seen doxalin suba ak ngon guddé ak bëcëk bu ko défé ñu mën leen royti loolu wala bok ñu daal ñu fexé ba ñu xamé ci ñom ana lan la yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon baxo diko def bu ko defé ñun itam ñu baxo diko defé non ndax mënon li nga xamantene mom mënon na né mom yaa aisha radhiyallahu anha mu daal né rek ah sangu mom sangu la rek da ngay jël ndox rek soti mu jeex lolu manam mom lolu mom lu yomb la jarul fi nek li xol ay detail ba xam ni lako don defé wax na lako don defé yoy yep amul ben importance manam munon na def lolu waye nak ki nga xamantene mom dafa yew mom du doxale non mom day xol bu beugé roy day xol roy kayam mu xol detail yi gëna tuuti mu roy ko ci lolu te mi yellona deug deug ku dund ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba am chance munu nek ak mom rawati nga bok ak mom biir keur ngay xol ana naka la don doxale sallallahu alayhi wa sallam waye mbolam ñi nga xamantene tamit ñom ñoy ñew ci seen ginnaw di ay borom yi xam xam di ñi nga xamantene ñom ñoy nit ñu sel ñi nga xamantene dañuy doxal suba ak ngon guddé ak bëcëk li nga xamantene mom moy sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wala manam ñu nek ay borom yi xam xam seen doxalin dañ ko wara bayyi xel lu lepp lo xamantene comprendre ruñ ko ci ñu laaj leen ko li nga xamantene mom mo aju ci sunna ñu daal di koy leral li nga xamantene nak mom mo aju ci seen yëf yi bop seen doxalinu bop ñom itam bu ko defé ñom itam ñu daal di wax ne ah ay la yewendi de mom sama mbir la manam li bokku tak sunna dara joté wuñu dara bu ko defé ñu mom xamné nit ñi bu ko defé ñu jangé ci ñom li nga xamné mom moy diiné yalla borom subhanahu wa ta'ala kon mam ya aisha radhiyallahu ta'ala anha neena kana nekkon na manam moy dafa saxon dafa yagoon di def lool mom rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam idha tasala sudan sangu min al janabati ci sababu janaba manam idha tasala sudan sangu manam kon bu boba li nga xamantene manam mom moy manam mom la daan def manam baat bi sa yu ñewé day ñew ci am manam comme ni nga xamne non lañ ko léralé won manam mën na nek ne da fay woné jëf ji nga xamantene mom lay def avant muy tambali jëf ji comme ni nga xamantene mom la alcorane wax idha qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitani rrajim wa idha qara'ta bo jang alqur'ana fasta'iz nanga sakko muslu billahi ci bur yalla minash shaitani ci musul la ci shaitani rrajim bi ñu rob bi niki nonu tamit da fay manam comme lu dama nekke ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bimnan kana rasulullah sallallahu akana an-nabi sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-qala'a qala manam idha dakhala al-qala'a sudan duggu wanak qala day wax nan allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith manam lol mom moy lata muy duggu lol moy su fekenteene nam na dem ba duggu ji kon lol manam mom moy li nga xamantene mom manam li nga xamantene manam mom la baat bi di meuna tektale waye tamit meuna tektale nit ki bu nekké ci biir jëf ji comme li yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam.